فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. waa habeenimo jimcaha taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay 24ka bisha Rabiicuthaani sanadka 1444 hijriyada. qodobada caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo caawa lagu dilay magaalada Muqdisho, dagaal maanta ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose, maxaan ka ognahay dhulka Xasan Sheekh iyo Saciid Cabdullaahi Dani ay ku wareejiyeen Yahuudda iyo Imaaraadka Carabta ee ku yaalla degmada Laasqoray ee gobolka Sanaag. warbixin ayaan idinkaga soo gudbin doonaa insha Allah. wilaayadda Islaamiga ee Jubbooyinka oo xaflad soo dhaweyn ah u samaysay culimadii wilaayadka Islaamiga ah ee ka qaybgalay shirweynihii culimada ee dhowaan soo gabagaboobay, codadkii laga jeediyey xafladda ayaad dhageysan doontaan. waaliga wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid oo waxgaradka iyo ciidamada beesha Mursad ku bogaadiyey sida ay uga hortageen duulaankii ay ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda ku soo qaadeen degmada Wabxo. kelimad uu jeediyey waaliga ayaan barnaamijka idinkugu haynaa. qodobadaas iyo xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan ayaad dhageysan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaas oo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa caawa lagu dilay magaalada Muqdisho, howlgal qorshaysan oo ay ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab caawa ka fuliyeen magaalada Muqdisho ayay ku khaarijiyeen askari ka tirsanaa dowladda federaalka. howlgalkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada Daynila ee magaalada Muqdisho, waxayna mujaahidiinta ku direen askari ka tirsan dowladda federaalka oo lagu magacaabi jiray Guuleed. dhanka kale, ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay maantay dagaal ku qaadeen fariisinaya askarta maamulka Jubbaland ku leeyihiin deegaan dhaca duleedka magaalada Kismaayo. fariisinka la weeraray ayaa waxa uu ku yaalaa deegaanka Labagaras ee duleedka magaalada Kismaayo. ma aanan helin tafaasiil dheeraada oo ku aadan weerarkaas. dhanka kale, warar goor dhowna soo gaaray ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday gaari gaashaaman oo ay wateen ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka uu soo tababaray Turkiga. qaraxa oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa lala beegsaday gaari tawa oo ay wateen maleeshiyaadka gorgor ee uu Turkigu tababartay, kaasoo marayay deegaanka Laanta Buuro ee gobolka Shabeellaha Hoose. gaariga ayaa gebi ahaanba gubtay, waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday maleeshiyaadkii saarnaa. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan, waxaana soo jeedinaya Allah u naxariista ee Sheekh Nuur Macalin Cabdiraxmaan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ودرسين قرى الكرات كيس وهاي أما ودرس كما الدروس تاني قرى الكرات كذا وهاي روح قرآن كأكو دغن قرآن كدير سنادنا كما إرتوه مركة وعقوسة بسيها آيات دان وعن حلق عن ربنا إنا روحنا بالكو دغنو انت عد دروس تيان سوق هذا بدن كدو حي هذا صور المدنية يكو جرتي تما سورة فاطر إلا نكو عد عن صورة دروس تيان صور دافني وهذا من ذا الذي إيه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا بصدقاتكم المن إياه الذين ينفقون ما سورة البقرة وأنا مديني درسي كان سورة فاطر وأنا مكية الله مركب حوليه kuwa kitaabka alla akhriyaayaan sunnaduna waa kitaabka sharaxo ka maartay ee sunnada markay kitaabka akhriyaan akhriska waxaa laga wadaa waa akhriyaan waana raaceen waa talaadu macnaheysa ay keentaa oo salaadina oogeen waxaan ku arsaaqnaa wax ka bixiyeen u fiirsaad waxaan ku arsaaqnaa wax ka bixeen oo anfaqo mimma razaqnaa ah ay wax ka bixiyeen waa qamu salaata anfaqo mimma razaqnaa intaas ragga sameeyeen ilaahay muxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala sirran wacalaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuura ganacsi aan baaraynin oo qiimo jab uusan ku imaan ayay rajeeyaan quudarayaan sidaasuu alla tilmaamo waa rajo fiican leeyihiin dadkaasu ganacsi wacmaa tijaaro waay ina aladiina yatluuna kitaab allahi waaqaamu salaa waanfaquu mima razaqnaahum siran wacalaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuur macnaheedu waxa waaye tijaara rabbaaniya waay allaad la ganacsaysa waa afdalu tijaara ganacsi kan ugu qiimo badan waay ganacsi kan ugu qiimo badan oo ugu sareeya oo ugu qaalisan waay maxaa yeelay ganacsiga alla aad la gelayso muxuu noqday wuxuu noqday in alla subxaanahu wa tacaala abaalkaaga ku siiyo isagoo aan nuqsaanaynin tijaarata lan tabuura haddii kale waa tijaara midintu siiyaa oo cadaab xanuun badan koreysa laadullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tuuminuuna billahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fii sabiilillahi markaasuu jannaadkii alaabtii uu sheegay tijaara rabbaaniya waay marka tijaara caalamiya ma aha tijaarada caalamiya oo ribaha ku dhisan oo lagu leeyahay beesha caalamka ah ee ribaha ku dhisan taa ayaa la rabaa inaad kala garato farqiga u dhexeeya tijaara rabbaaniya iyo tijaara caalamiya shaydaaniya oo alla subxaanahu wa tacaala aayaddiisa markaad akhriso inay kugu kala baxsanaadaan labada tijaaro waa laga maarmaan maxaa yeelay alla gaaladana waa tiraa ribahana waa tiraa wayamxaq alkaafiriin suuratu ali cimraan waa ilaahay gaaladaas u tiro isla suuratu baqara aayadda ku jirta maxaa yamxaqu llahu ribaa wayurbi sadaqaat ilaahay ribada dulsaarka waa tirtiraa waa tiraa wayurbi sadaqaati sadaqaadkana waa kobciyaa ilaan waxa uun la bixiyo waa saddex inuu ribo noqdo iyo inuu day noqdo iyo inuu sadaqa noqdo daynta macnaheedu waxa waaye ruuxu ruuxa muslimka hadduu yahay qofka lacag uu siiha markaasu wuxuu leeyahay kusoo shaqayso xilligay ku ballamana iyo keen dulsaarna kama rabiyo wuxuu faa'iidaa naasaa qaadahaya asan ra-sumaalkiia u qaadahaya taas waxaa leeyahay dayn idaa iyo aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidayn midda kalena waa sadaqo waa tanada ka hadlayno midda ka soo horto gaalaya munaafiqiin iyadaas oon ay ku wareegaalistaan muslimiinta maanta in kamidaho khusaa'iya ay ku dhacdane ay ku daba fayshan yihiin oo intaan aadina ay ku leeyihiin waa ribaha aladiina yakuluuna riba alla wuxuu tiraaya waa taasina marka waa inaad fahantaa tijaaradaas qiimadeeda inaad fahanta waa laga maarmaan alla subxaanahu wa tacaala jaaniskaas anaysana jaanisyadan hadda sadaqada lala baxo sidaas loo faa'iidaysto waxaa haysta ruuxa muslimka bis ama kaafirka iyo munaafiqo cilmaaniga mid ka dhahaya ma haystaan maxaa yeelay waxooda dhan alla in la rumeeyo maadaama ay diideen aliimaanu billaahi walyowm alaakhir ayaa camalku wax ku taraa asaas ku noqdaa asaaskaas markuu leeyahay laakiin hadduusan lahayn habaa'a manthuuran waayo wuxuudi waa baaba taasina marka waa inaad ogaataa درسينا القاس وكسمي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم وبحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي برنامج كدوحة ورئيسيادة أياد دقيسانيسان muddooyinkii la soo dhaafay waxaa isa soo tarayay wararka sheegaya in madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh iyo kan maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ay maamulka Yuhuudda iyo kan Imaaraadka Carabta ku wareejiyeen dhul baaxad leh oo ka tirsan gobolka Sanaag. Haddaba maxaynu ka ognahay arrimahaas? Waxaa warbixintan ku eegaya Cabdisamad Cabdullaahi. Waxaa isoo tarayay qeyladaanta kasoo yeeraysa garaadyada iyo culimada ku sugan gobollada Waqooyi Bari ee Soomaaliya, taas oo ay kaga cabanayaan Yuhuudda iyo Imaaraadka oo doonaya in saldhigyo milatari ay ka samaystaan garaad maxmuud abdulkariin abdi fataax oo kasoo jeeda degmada laas qoray gobolka sanaag oo si muuqaal ah la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay arin halis badan oo ka taagan dowladka degmada laas qoray garaadku wuxuu si cad u sheegay in xasan sheekh maxmuud iyo dani ay yahuud ay imaraadka ka gadeen dhul baaxad leh oo la yiraahdo cadcado iyo durduri oo u dhow degmada laas qoray ee gobolka sanaag dhulkaas oo qani ku ah macdanta noocyadeeda kala duwan garaadku wuxuu cadeeyay in yahuuddu ay saldhigyo ka sameysteen dhulkaas oo ay ciidamo calooshoodu shaqaystayaal ah keensadeen ayna rabaan inay xoog ku gurtaan macdanta dhulkaas taalla waxaana goobtaas u dhow godadka dahabka laga qodo oo dhallinyaro badan ay u shaqo tagaan garaadka ayaa wacad ku maray inaanay marnaba yeeli doonin in dhulkan uu ilaahay iyaga mas-uuliyaddiisa saaray laga iibiyo yahuuddi iyo imaaraad oo xoog lagu gurto macdanta wuxuu sheegay in awoowayaashoodii ay mar hore diideen in dhulkan gaal soo galo maantana oo zabankan la joogana yeeli mayna ayuu yidhi gaalo iyo gumayste la keeno garaadka ayaa baaq u diray xasan gurgurti iyo dani oo uu sheegay inay iyagu gadeen dhulkan wuxuu ku yidhi waxaan leenahay xasan sheekh iyo dani degmada laas qoray gadmi mayso waxaan sidaa baaq beryaha kan miiriyaha iyo saxaafadda qabsaday oo ah degaanka aanu ka soo jeedno iyo degma laas qoray in madaxweynaha federaalka soomaaliya iyo madaxweyne deni oo puntland madaxweyne ka ah ay gadeen degaan degma laas qore ku yaala oo cadcado ilaa durduri la yiraahdo ayna ka gadeen imaaraadka iyo kimbeli israa'iil iyo imaaraadka ka dhexeeya waxaanu leenahay arrinkaas dadka ilaahaygay dhulka kama dhexaysiin cidba ilaahay meel buu ku abuuray degaanka annaga odayadeedii ah annagaa dhaqankeedii ah annagaa mas-uul ilaahay nooga dhigo ilaahay nagu abuuray mana yeelayno in ma garanaysaayey layska keeno kimbeeniyo iyo ciidamo calooshu shaqaystayaal ah awoowayaashayaa diiday in la ma garanaysaayey gaal iyo gumaysti uu dego oo la og yahay oo ay qoran yihiin heshiisyadii badda dusheeda ingiriis lagula saxiixday loo diiday in dhulka loola digo oo badda dusheeda lagaga saxiixay maraakiib dushiis maanta oo sabenakan la joogo yeeli miino in ma garanaysaayey gaalo iyo gumaysta la keeno iyo imaaraad isxambaarsan waxaanu baaq u direynaa markaa madaxweyneyaasha deni iyo xasan sheekh ee gadaya degma laas qoray waxaanu leenahay degma laas qoray gadmi mayso haddii awoowayaashiin talyaani gumaystayna annaga nalama gumaysan awoowayaashiina lama gumaysan maantana nala gumaysan maayo mar la weydiiyey garaadka cadeynta uu hayo wuxuu sheegay in caalamka oo dhan laga ogyahay oo wax qarsoon aysan ahayn 30 duulimaad ayay ku yimaadeen oo qalabkoodii oo dhan way keensadeen boosaaso ayayna kasoo dejisteen qalabkooda goobihii iyo saldhigyadii ay degi lahaayeenna waa ay calaamadeeyeen ayuu yidhi garaadku war cad weeye waa war caalamka oo dhan laga ogyahay warbaahinta caalamka oo dhan baad sheegtay war caddaan ah weeye war la qarinayo ma aha saraakiisha puntland baa waxay sheegtay in 30 falay in ka badan oo qalabkii iyo ciidankaas hubkii iyo qalabayntiisii ay madaarka boosaasood ka soo degeen in sarfeeyadii la qaaday in saldhigyadii la calaamadiyey war caddaan ah weeye waxaana ka dambeeya dee madaxdaas ay wataan dad calooshu uu shaqaysta ah oo degaanka u dhashay dee kuwaasna waxaanu leenahay gadmi maayo degaanku idinka iyo kuwa caloosha u shaqaystayaasha a wadataanba degaanku ma gadmaayo ma gadmaayo waa imaaraad iyo israa'iil isxambaarsan sidan wada ognahay degaanku waa degaan xeebtaas waad ogtihiin waa degaan macdanta qani ku ah oo waxay 30 kilomitr ilaa 25 kilomitr u jirtaa meesha la yiraaho milxo ee dahabka laga qodo waxa ay xagga kaleeto oo 40 kilomitr ilaa 45 kilomitr u jirtaa degaamadii caanka ku ahaa macdanta tiimka la yiraahdo majiyahan iyo marka waa dhul caan ku ah macdanta degaana kani waa dhul ma garanaysaayey khayraadkeeda aan la koobi karin sidaa la aligeed disabanakana waa saban loo soo jeensaday macdanta iyo khayraadka dhulka weyn isla ognahay markaa dhul gadmaya oo sidaa fudud ku gadmaya dhulku ma aha ganacsiga iyo iibinta dhulku waa kala gooni ganacsiga iyo businessmanku kribanti iyo cid uu qorshayaal buu maraa la yaqaano ciidamo calooshu shaqaystayaalah ganacsiga lama socdaan businesska lama socdaan ciidan calooshu u shaqaystayaalah iyo saldhigyo la sameeyaa si kastaaba ha ahaatee xasan sheekh ayaa marar badan waxaa lagu eedeeyey inuu caan ku yahay in dowladaha iyo shirkadaha shisheeye u saxiixantida maguurtida ee Soomaalida ay leedahay isagoo ku bedelanaya hungur yar oo jeeb kala gashado ama balan qaadiyo been ah waxana marxaati loo soo qaatay muddo yareed ee hadda uu talada ku soo laabtay in laga saxiixday heshiisii tir badan waxana heshiisyada ugu badan loo saxiixay dalka Uganda oo laba jeer uu ku laabtay waxana heshiisyadii uu la galay xukuumadda Gambala Fashili madaxweynaha Uganda oo sheegay in Soomaaliya laga dhirgay iyagana ay hadda u soo jeesadeen sidii ay uga macaash lahaayeen khayraadka ceegaga gudaha ee la kala boobayo barnaamijka waxa wareysiyada ayaa dhageysanaysan wilaayada islaamiga ee jubooyinka ayaa xaflad soo dhaweyn ah u sameysay culimadii wilaayadka islaamiga ah ee ka qayb galay shir weynihii dhawaan soo gabagabobay kalimaad kala duwan ayaa laga jeediyay xaflada waxaadna ugu horeen ku soo dhawaatan waaliga wilaayada islaamiga ee jubooyinka sheekh maxamed abu abdalla alhamdulillahi mu'izzil islaami bi nasrihi wa mudhill ash-shirki bi qahrihi wa musarrifi al-umuri bi amrihi wa mustajridil kaafirin bi makrihi الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه أما بعد أحبتي في الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية مرحبا مرصد حاد وحن ليهي مرحبا وأهلا وسهلا كسو لوادا ولايدا جبونينك ماشي أتكتكتين كعما فران قلبي سن إيوه ولا لا إذن جعل مركورون أتكتكتين هدنا إذن كونا بدقى بعض أتمادين أيها العلماء إن إلهي سبحانه وتعالى هذه بركيه ومدى أيا وناقة خيرك أدو إفتيمسين نصائح ذي يوحي أدلك ولنتين يشرك علماء أدكاته وقيب قشين يوحي به أدماشك سؤركتين يوربحنا ذي أدي أد بينا فرح قلسي وحنا نون قنيساه وحويان إفتين وحنا نون قنيساه ثبات إنا نقصقنا أن الضريق حقا وحنا نون قنيساه مرولبا إنا إن شاء الله تعالى أنا مرولبا أن جوكتين nasiixada iyo wax isku sheega iyo waxa weeyaan iska warqabka dhamaan aad iyo aad baan idin soo dhaweynayna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay culimadu waxa la yiraahdaa min aaymatul huda wa masabihu duja weeyaan aaymadii hanuunka inaad tihiin waxa weey ku xilliga mugdiga la iftiinsana inaad tihiin al culama warasatul anbiya dadkii anbiyaada dhaxlay inaad tihiin waxaan idin ku baraarujinayna inaad mar walba idan ka zuurin inaad waxa weey xaq cadeysaan in xilli walba iyo goor walba waxa ilaahi subhanahu wa ta'ala umada uu ku badbaadin jiray culimo min laga soo bilaabo xilliga nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam nabi maxamed markuu geeriyooday waxa ilaahi umada muslimiinta uu ku badbaadiyay abu bakr radiyallahu anhu aamur ridda markay dhacday dadkii ay waxa weeyaan badad badan oo nabiga rumeyay xilligaas ku sugnaa waxa weey madmaka iyo madina iyo dhulal badan waa ay ridoobeen markii dambe waa asaga istaagay qudbadiisi ajeebka ahayd wama muhammadun illa rasuulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa asagay yiri ayan qusudin wa ana hayyun wa asagay waxa weey dadkii muslimiinta xirad ku soo ciishay intooda badan alxamdulillah rabbil alamin marka xiliyada ka dambeeyay abbasiyiin han noqdeen umawiyiin han noqdeen xiliyada ka sii dambeeyay ee waxa weey mamaliikta iyo dhamaan waxa soo bixi jiray rag culimaa ay ka mid yihiin Saciid ibn Jubayr ka Imaam al-Awza'i ay ka mid yihiin Abdullah ibn Mubarak lama tirin karo illa xurub salibiyya xilliga ay dhacday tartarkii dad culimaa ba islaamku ku badbaaday bacda Allah waxa uu Ibn Taymiyyah oo kale ay ragii ka dambeeyay dacwadii waxa weeyaan salafiga ay faafiyeen tawxiidka saxiixa ay umada gaarsiyeen alxamdulillah ilaahay ba gacmahooda ku badbaadi umadaas een dacwadoodana in badan caalamka dhanbay waxa weey ilaahay uu gaarsiyeey saasoo kale Soomaaliya xilligi siyaad barre iyo xilliyada ka horeeyay Ilaahay wuxuu mar walba waxa weey muslimiinta bariga Afrika uu ku badbaadinayaa rag culimo ah een culimo badan baa waxa weey meesha isku tagtay khayr badan baa meesha kasoo yaray alxamdulillah waan noo keenteen een idaacad aan ka dhageysanayna oo ilaamkii baa noo soo gudbinaya anagu dhan ka annama inaan meesha howlka aan wada fadhino kale noqotay Ilaahay ma hadii aad iyo aad baa loogu riyeeyay aad iyo aad baana loo soo dhaweeyay aad iyo aad baanan waxa weey nasiixada iyo kalimaadka aan noo jeediseen aad iyo aad baan u soo dhaweeyayna ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin ka aqbalo waxaan idin kula talineynaa mar walba ay xilli walba in idin ka daalin kelimada xaqqa inaad sheegtaan mujaahidiinta u sheegtaan umadda muslimka meel walba ay joogtaan u sheegtaan aad u cadeysaan xaqqa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa asagay idin kula ballamay la tubayinu nahu linnaasi walaa taktumuna inaad xaqqa umadda u cadeysaan idin qarin marka insha allah ta'aala ilaahay ha idin barakeeyo cilmigina allah idin barakeeyo soo dhawaada wilaayadiinni wilaayada jubba ku soo dhawaada insha allah ta'aala aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo noqodkiina bixitaan keenan aad baan ugu faraxsanayn fatwadiina iyo waxa weeyaan wixii soo gaaray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك هذين صاروا إن شاء الله تعالى أمان أنسكوك عشان كلمة إلهي كوريا الكيسة هذا وبالله توفيق أنت سكدي بوحا قبتك هذا اللي يقار كم دعولي مدع إن معنا علم مدع مرنا على السبوتيو مرنا على التكريميو أو لضيافيو ووح إلهي سبحانه وتعالى لغم هذيو أدبا المملكة إلهي سبحانه وتعالى بركة جبويك وغم هذا علينا ثانيا علم مدع دور كوذي ويقاتين وينقاذنيان إن شاء الله كان الدارمينو ووظيفه يشقه رباني إلهي سبحانه وتعالى ونو إقمضي قفبا ميلبو عملك كججرا كل شخص له ثقر خاص ثقر ذاتك علمضو وإن إلهي سبحانه وتعالى دينتي سايباهيان وإن يغاذان إن ذاتك إلهي الشيء وإلهيهين وأه الأمراء والعلماء وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم وعلمات أمرات علمات ملء الله ماشي جوغان وإن إمانت دور كوديبا لجوغاي إن إحويان أي كارنتو غاد وصور دلالان وحان أغدن بيسينيا وإن إغادان علماء السوء ملء الله ماشي أي جوغان وحان علماء السوء ليهي وحا أمد خريبيا وضدك يمرين هبابينيا وردد بين أشيغيا وعلمات سوحا لنا إبلا عمدا وعويان او معويان كمثل بالعام المباعوره وحن لنهي مرن حبابنت وحده كين ميسان الهي سبحانه وتعالى سائل شيغي ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث كمثل الحمار يحمل اسفارا الله سبحانه وتعالى وحن اي حويان ويديسننا باسماء الحسنى وصفاته العلى ساد دين تعرب كاد او معناه او جائفينيسان او حوي عربدينا ايو دباتد اد كهيسان إن رشينا إلهي سبحانه وتعالى مدبع بعضين وكييره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه رنتي وحان جونا مناسبة أمحوها السودوين وولا يدي علماتي فدام مالمان حقا لكلام مغناء ولا يدنا دي علماتي والشركة كسو الله بطي إما أنتها دنا وحاو اللقاء يقولون أيال سوي ميت وجددنا وعلاوة الرموت دي إنلس وريست هذا حوار على كلام غناء علماء الشركة وينائكي ماذا متمرك علماء إيه هذا وحي شقائها ومرك رب السعودي إن هذا الدعوة دي إن هذا الله سيوا هذا ولا هذا وحنا لين إلهها بركيه ده علماء ما أنتم مرتقات قصة معين وهو إله لقمة هذه أنت أكذب هذا متمرك علماء تذكر إلهوا السعودان وحكرنا عيرنتي متمر آدوي لا وحي ليس الخبر كالمعاينة حقيقة وحنا دهلك كسب بحي وحرنتي ومضى أنفعي الدونة في الدنيا والآخرة حيال العلماء وحاو الدور وين بيليه سعيد ابن الجبير يا وحا لويديه ما علامة هلاك الناس أنا أعطتكم مركي بابا أيان أما أي هلاك سميان علامة الوقرت قال وحيري إذا هلاك العلماء ومضى هذه العلماء أي وايان وعلماء أي بابا ذات كانوا بابا أيان تذكو عين دواء دي العلماء دي. لكن ما أنت الحمد لله علماء الربانيين ورقد دي هلك اسويهم وبقولك المؤتمر كاسويهم وواح رنت إلهي لوغا حمديه إلهي نوحا ويدسلنا وحا سو علماء ومض إلهي وباقيه ودي عالمين وربانيين إلهي بان ويدسلنا بركة دي هلك رنت دينتو حلاه لغو الدفاعه والواء الرموت السنان والصيف دينتو لغو الدفاعه ودي إن هبلقات ومثل ما أنت تاقنب وحا كلاه لغو الدفاعه الحجة والبيان قال هذا مر والبشبهين بكينيا خوارج بع لقها الله مرجع لقها الله وحوي قلوا والبدحون كده علماء ذوي عضين أيضا ده بيان واللغة الصومالية ده عربي خو قرنبة رنت ده فضوة عس مركو ويصاب بحضي ثانا مركو يتعجيه وحيله اللغة حمدي وحيال بدن ده وعلقها الله والدولان كان وقال هذا يقص الدولان هذا يتفكر جا وحيال مركا أديكسان وحكم هاد مدين باسم الدين وحوي الدين تلا الدميو kuwa sheeganaa diinta magaceedi in marka lagu dumiyo waa asaliib gaalada markay adeegsan taana de waa laga hadlay de fikriga soo dhaweyntii markaan ka soo laabanay shirki ka soo laabanay sida nolo maamusay oo markaasi nolo ikraamay ee Allah ka ajirsiyo walaayada maxan ka si wanaagsan beeno ixtiraamtay ee arintaas oo markaasi aan ku kala warqaadanaynay marka insha Allah waxa hadal tan bilaabanayso daacwaadka iyo masajidada iyo madarista iyo durusiyo socdeen ina markaasi dib u bilaabo doono إن شاء الله وحرجينا إن شاء الله إذا وأضيع الله وأضيع الرسول وأولي الأمر منكم الله الله أضيع مؤمنين هداتين الله أضيع rasuulkiisana adeeca, dadka ulul amrigana adeeca, ninka caalimka ihi si uu dacwadiisa kor ugu qaado oo meesha rabtay u gaadho wuxuu u baahan yahay wixii hor istaaga ciddii ka leexin lahayd dacwadiisa isku gudubta. Waa kuu lahaa imaamkii weynaa ay odhan jiray ibnu taymiya, qawaamu diini kitaabun yahdi wasayfun yansuru kafaa birabbika haadi wanasiira. Diintani waxay ku taagan tahay kitaabun yahdi, kitaab waxuna wasayfun yansuru, iyo seefu gargaarisa u hiilinaysa. Wakafaa birabbika haadi wanasiira, allah baa ku filan hanuunin iyo gargaari. Oo kitaabku wuxuu u baahan yahay seef garab taagan buu u baahan yahay. Haddii kaladoo kitaabkii akhrinaya ayaa mooryaanku intuu soo galu kaa laagaya kitaabku ila dhici jirto, si dowladda militariga ahayd oo kaleeto qofku isagoo kitaab ku jira kitaabka laga laagahay. Haddii laakiin kitaabku qori garab socdo kitaabka la hayo, kitaabku tayuu yeelanaya. Intiiba ilaahay maanta waa ina siiyey kitaabun yahdiina waan haysanaa, oo culimmadii baa inoo nool. Shalay waxaan dhegaysanayay barnaamij ay sii dayeen walaalaha idaacadda Andalus. Barnaamijkaas aad baan ula yaabay, shalay baan yar dhegaysanayay. Marka laqda yar baa aad ii soo jiidatay oo ku jirtay barnaamijka isaga, shalay jumcada baxay wuxuu soo daayay cod uu leeyahay sheekh maxamed qutub uu leeyahay. Sheekhaas waa nin mufakir oo caalami oo aad iyo aad u weyn runtii. Sheekhin kutubtiisa markaad raajacayso markasta wuxuu kule ucdiiku mihaalen, dadka muslimiinta meel kastay joogaan kelimadan jihaadka inay u istaagaan. Dadka muslimiinta dhammaantood waxaa waajib ku ah infaar inay qaataan oo ilaahay hadalkiisa ay qaataan, infiruu khifaafan wa thiqaalan wajaahiduu biamwaalikum. Qof laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah dhowr baana lagula hadlayaa. Lama sheegin ree baadiyo, lama sheegin ree magaalo, lama sheegin shabaab, lama sheegin cid kale. Ilaahay keliya wuxuu sheegay ummad islaam ah laa ilaaha ila allahu lahum kufaar ba ahayn inay baxaan jihaad aadaan. aayadaas aakhara markii la tago qof walow ma maqashay yaa lagu dhihi doonaa haa waa maqlay, ma akhrisa, haa waa akhriyay, ma ku camal fashaa kuu daba taal. Haddii qof walow markaa tidhaaha anigu waana akhriyay, waana arki jira laakiin kuma camal falin, waxa kaa qabsanaya adiga unbaa aqoon doono. Ama haddii intaad aragtay aad akhrisay aad ku camal fashay, ilaahay baad abaalkeeda leedahay, awaamirta allana waad qaadatay. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhagaysanaysaan. waaliga wilaayadda islaamiga ee galgaduud sheekh cabdullaahi abuu khaalid ayaa kelimad uu jeediyey waxa uu ku bogaadiyey waxgaradka iyo ciidamada beesha mursade, kuwaasoo dhowaan ka hortagay duulaankii ay ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda ku soo qaadeen degmada Webxo. haddaba waxaad ku soo dhowaataan kelimadda waaliga. awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa u mahadcelinaynaa allihii nicmooyin fara badan nooga nicmeeyey, ee diintan islaamkana siiyey, na fahamsiiyey qaabka ilaahay ugu talagalay diinta in loo qaato oo ilaahayna loo caawdo subxaanahu wa tacaala. allahaasa u mahadcelinaynaa. weliba ardu jihaad iyo ardu ribaad iyo ku dhaqanka shareeca islaamka ee deegaan laga maamulo oo dadka muslimiinta diintooda ilaahay ka cizeeyey, ilaahay baa ugu mahadcelinayna subxaanahu wa tacaala. antaas kadib ciidanka halkan fadhiyo beesha murusada galbeedka walaayada uga aadanaayeen dadka muslimiinta ah, gaar ahaan galbeedkeeda ee beesha murusada degan ee cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo muddo badan lala dagaalamayey, aagaan oo maaragtay aag muhiim ah ilaahay dejiyey, ee waqti badanna iska day badan deegaankan uu soo maray oo cadowga xaggiisa ka imaanayay duulama. antaasi dambana ilaahay subxaanahu wa tacaala ka karaameeyey inay iska riixaan cadowga. haddii mushrikiintii oo dadka qubuuraha oo maaragtay ka towjihinayay qubuur caawudka ilaahay kheyrkiisa in la caawdo, dadkii ku hogaaminayay hadday yihiin duulamadooda, duulankii Itoobiya oo laba jeer oo wilaayaadka islaamiga gaar ahaan wilaayadan kusoo qaaday hadday tahay, oo waxaa la arkayaa agagaarka Webxo taariikh ahaan inay martigelisay duulama noocan ah oo isbaxaysii ah oo tacaddi ah oo xadgudub ah oo dadka muslimiinta looga soo qaadayay dhankan, ayaa reer Webxo waxay u babac dhigeen inay intaas inaan taariikh ay ka galaan. sidaasoo kale cadowga soo duuliyaasha aana meelo badan qubuurtooda iyo baktigooda looga cararo. deegaankan waa taariikh weyn u leeyahay. maantana waa maalin kale oo duulan isbaxaysi ah Maraykanka iyo diyaaradihiisa iyo murtadiin oo ay kusoo duuleen. taasna marka insha allahu tacaala waxaan u malaynayaa in saacado kooban meesha ay soo istaageen geedkan hoostiisii hadda gudaha ay usoo gali waayeen, taasoo laba qaybood oo maaragtay reer Webxo iyo reer Murusada guud ahaan runtii ay uga hortageen. midda koowaad, raggan halkan jooga oo ciidanka ah oo hubaysan hadda ka horna soo bandhigay ama beesha ay soo bandhigtay ciidan in deegaamadeeda haddii lagu soo xadgudbo haddii ay dhacdo qadiyadaasi inay ka jawaabayaan kulamo hore iyo maaragtay beesha ay qabatay oo loo daawaday oo ciilaamka galay oo ay ballanqaaday jiray. Marka maanta in marka ciidankii asaga la soo bandhigayay in cadowgaasi soo duuliyaasha diyaaradu watay oo runtii macaarig lala galo adag oo nimankaasi maalama maaragtay xiriir ah dagaal ay socdeen diyaarada ay ka qayb galayeen oo raggan markaa jilibka u aastaan oo adkaystaan qadiyadaas horta runtii waa qadiya oo in Ilaahay ugu mahadceliyaan beesha iyo ciidankeedaba loo baahan yahay. Waa dalika fadlullaahi yuutiihi man yashaa waay in adiga maaragtay wax go'aansato wanaagsan oo sharaf ah kadibna Ilaahay ku hirgeliyo nafteeda Ilaahay in looga shukriyo loo baahan yahay. Marka qadiyadaasi oo runtii maanta ay tahay maalintii ay soo galeen maaragtay hal maalin hadda kaamil ama joogin waad ogtihiin waxaynu adkaysan waayeen xabadda kuleelkeeda iyo maaragtay qaybta kale bulshada degan reer Wabxood gaar ahaan u mahadcelinaynaa oo maaragtay raggii hadda yihiin gabdhihii hadda yihiin culimadooda dad yar iyo dad weynba meeshaan adduun waxay u yaalay oo maaragtay noloshooda ay ka socotay inay cadowgaasi ay maaragtay maanta ugu baxaan oo maaragtay hal qof meesha ay waayaan ay la hadlaan ay bartiis arkaan ay marka meeshii ay yaabeen nimankaasi dagaal labaad wuxuu ahaa oo dhabarka looga jibiyey in dadka muslimiinta gaala rabin reer Wabxood inay gaala rabin in maaragtay murtadiin rabin in Bible iyo dastuur iyo dimuqraadiyad rabin war oo tusinayo oo ficili ah oo maaragtay ay ka doorteen noloshii niqaabaadka iyo maaragtay ceelashii iyo meelaha baadiya ay galaan ay ka doorteen. Qadiyadaas markan keentay in cadowgii meesha ka cararo cadowgii inuu dhabarka jeediyo asagoo maaragtay hadafkiisii iyo qayladiisii aad maqlayseen marka loo dhabarka loo saaro maaragtay ceeb iyo maaragtay fadeexad maaragtay dushooda ka dhacday saad u jeedaan ayagoo islacanadaayo ayagoo is-aynaayo ayagoo maaragtay kala cararaayo ayay meesha ka tageen. Maqaaladii maanta waa xur oo dadka muslimiinta ah maasha allah u shareecay Ilaahay sabar oo maaragtay oo la sabray oo maaragtay Ilaahayna la kaalmeystay Ilaahayna loo khuduucay Ilaahayna subxaanahu wa tacaala la tala saartay taasay ka timid bayna cashiyatin waduxaha maaha oo maaragtay qadli iska dhacayso maa ragnimo iyo waxay u baahan tahay adkaysi. Intaasi runtii muslimiinta farxadda ay u tahay haddii wilaayaadka islaamiga meel la joogaba masaajididii maaragtay wilaayaadka islaamiga gaar ahaan meelaha hadda xamlada ku soconino jubooyinka hadday tahay baai bakool hadday tahay shabeelada hoos hadday tahay ilaa gedaha hadday tahay masaajidada la iskala takbiirsaday markii gaalada meeshan ka carareen baashana runtii waa la og yahay oo dadka muslimiinta waxay ugu farxad badan yihiin qofkii meel ka aadan meeshiisii in looga soo dhicin in markan xaggiini maanta muslimiinta farxad ay ka maqlaan inay maqlaan in maaragtay cadowgii Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhabarka loo saarayo oo maaragtay hasiimo iyo maaragtay caro loo saarayo kii kula dhashay hadduu yahay iyo mid ka fog hadduu yahayba waxaan ognahay raggan qoryooda haysto hadda ma halkan fadhiyo qaar ka mid ah wiilashooda ridada soo wadatay ridada ku biiray inay halkan ayan ku soo socdeen waa ognahay in marka aayadihii qur-aanka laa tajidu qowma yuuminuuna billahi walyawmi alaakhir yuwaaduuna man xada allaha warasuulahu walow kaanuu aabaahum oo abnaahum oo ikhwaanahum oo cashiiratahum ulaa'ika kataba fii quluubihim aliimaana inay dhaqan gashay oo abi cubayda camr ibnu aljaraah oo maaragtay aabihiisii asaga iska hor yimaadeen si loo dhaqangeliyay xilligii saxaabada inta meesha looga dhaqangeliyay runtii la isu sheegay nimankaasna indhaha faraha laga geliyey. Marka qadiyadaasna waa qadiyi ilaahay subxaanahu wa tacaala arkaayo ilaahayna subxaanahu wa tacaala aan rajaynayno in wax badan adduun iyo aakharaba kheyr aad ka heshaan. In markan waxaan dardaarmaynaa dariiqu weli ma dhammaanin oo maaragtay dariiqu waa dheer yahay in la adkaysto la sabro oo cizada iyo sharafta iyo karaamadana maaragtay waxay u baahan tahay dulqaad iyo sabray u baahan tahay. Cadowgana maalinba maalintii ugu dambeyso oo kaartidii soo dejiyo qorshihii soo dejiyo saanay u fashilmaysaa maalmaha Ilaahay ku fashilaya subxaanahu wa tacaala. Marka aad iyo aad ba muslimiinta iyo maaragtay mujaahidiintana garab istaagad ka garab istaagdeen, gaar ahaan odayaasha beesha muransade oo maaragtay hoggaanku ah oo maaragtay waxgaradkooda hooshaan iyo xamladan inta ku socotay hal mar kama bixin furmaha, hal mar guryahooda ma aadin. Jazaakumullahu khayra jazaa, runtii saana la taagnaa oo taasna marka midnimada iyo wadajirka iyo maaragtay ilaa maaragtay waxaan ognahay murasada meel uu joogo baadii galereeri ay tahay, haddii agacad ay tahay meesha bari ugu fog inay raggood ay halkan ka qayb qaadanayaan ay ku jireen. Marka qadlidaas marka inaan insha allahu tacaala aan wadno oo aan ka sabrno oo aan adkaysano insha allahu tacaala mujaahidiintana garabkiin waaya, ilaahay aydin barkeeyo, maaragtay ehelkiin aladin barkeeyo, maalkiin allah barkeeyo, diinta ilaahay hanagu sugo. ilaahay subxaanahu wa tacaala amni iyo istiqraar oo maaragtay ku dhisan islaanimada ilaahay hanagu nooleeyo. taasba marka insha allahu tacaala dirdaartayna tahay oo salaantayna ay tahay, hadda alla yiraahdo subxaanahu wa tacaala. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين عظيم هو السامي. qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay. intii xalayna la socotay waxaan baahinay qaybta koobaad, kelimada yodayaasha dhaqanka ka jeediyeen shirweynihii golaha nuqabada ee dhawaan soo gabagaboobay. hadaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee kelimadkaas, waxaana kelimadan jeedinaya Ugaas Ciise Ugaas Maxamed Ugaas Carab oo ah ugaaska beesha Maxamuud Hiraab. في ظل الإخاء حمال الإله ببعد افتراقي كم طال اشتياقي. بسم الله الحمد لله إلهي بأم هذا سكاله ما هذا أسأل كدب وحان لأي هاي دادك مسلمين تاه وماشي اسو يمت نوعية بغن او يمت عيقان وحان لأي هاي إن شاء الله عشي يشرف لأراد كو كون ولا الله إذن كدقو انت اسكدب هذا الك وحان لأي لبانا بطشوه لبانا بعشوه waxaan rabaa qodobadii muhiimka ahay oo meeshaan u soo istaagay inaan aado. labadii qodob oo bayaanka ahay oo la soo saaray oo midna ay soo saareen culimada hadii la ku roon yahay muddo badan fadhiyay, midna ay soo saareen odayaasha iyo ugaasyada iyaguna fadhiya. labadaba hadii aan nahay reer Maxamuud Hiraab waxaan u qaadanay si buuxda oo kalsooni leh. nimaana waxaa la yiri shaydaanka hal qabtaale gacanuna ka gubtay oo midhaa walba hor ka laabnay. anigu qaybtayda awalan bahayuri la gacanta wali ka gunooda saatan u hayay. haddii aan reer Maxamuud Hiraab qaybtii ugu aada awalan hore u hayn, haddana bayaanka soo baxa waa aan qaadan. sidoo kale waxaan leeyahay reer Maxamuud Hiraab waxay qaateen kutubka Ilaahay inay ku dhaqmaan, waxay qaateen ciddii la qaadataa inay gacal u tahay, waxay qaateen cid kasta oo hadii la ku rooyay darisa oo walaala oo la jaara oo kutubka Ilaahay qaadata ama ka dheer oo kutubka Ilaahay qaadatay inay gacal u tahay, waxay qaateen cid kasta oo kutubka Ilaahay ka soo horjeeday inay cadawgeedii tahay oo ay cadaw la yihiin. intaasaa noo meel yaala insha allahu biidnillaahi alkariim. waxaan ku sii darahayaa anoo raba hadalka inaan soo koobo ciddii isku dayda waxaan Ilaahay raalli ka ahay iyadu inay raalli gelido u suuroobi mi ilaa ilaahay aan barhaali ka ahayn. yay kullu go'inaha iska dhaaftaan leena, yay ummadda kullu inaha iska dhaaftaan leena, ummadda uga raalliga ahune ilaahay ha u toobad keenaano oo ha ka joogeen waxaan ilaahay raalli u ahay. qofkii aakhiradeedu inay qurxoonaato rabtaa ilaahay kutubkiisa ha qabsato, qofkii adduunka sumcad ka rabtaa ilaahay kutubkiisa ha qabsato. dadka waxa kale loo sheegayo oo maarta hadda iqyaartii iga horreeyday ay tiriday waxaan leeyahay ilaahay ha u toobad keenaan hana ka joogeen waxaan ilaahay raalli ka ahayn cid socodsii kartaa ma jirtee. waxaan leeyahay dadka iyo dalka iyo diinta cadowga ku soo duulay maxaa tiraahdeen allah ha jabiyaan leenahay. anuguna intaasaan galabta ku sii daraa sida hadda odayaashii iga horreeyday qiyaarta ay u qaybsadeen oo la yidhi maaragtaa qolo walbaba wixii ku aadan ha iska celido nabadoonka ciddaa ka hadlo Xaaji Bashiir ka hadlay. dadkuna hadda maahan isku bara maayo awala hore la isuu yaqiin wixii nagu aadanaa wixii nagala gudboonaan ka yeelayna hadda alleedmo waxaan ku aadanaa ma aysa imaan jiran mana imaan doonaan hadda alleedmo. marka intaasaan hadalkayga ku soo koobaa wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. sabqa fakhuran biislaami. guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السميع.